Hvis du gerne vil høre noget, der er cool, så er det nok det her, du skal høre. Den kommer lige her. Sidder bare med min hat nu, sidder bare på Snapchat nu. Du ved, jeg kan lide det nu, lide det nu, lide det nu. Sko, du vil jeg Snapchat, og det er dine damer, ja. Du vil jeg score hele klubben, ja. Fordi de elsker mine kunst, de elsker det. Snapper bare pigerne igen og igen, Rufia, yeah. Den måde man kan kysse på, det er bare Snapchat, bro, ey. Du ved, man skal bare have det nu, din friend nu, ey. Så hold da bare hovedet, gør du snapper 24-7, åh ja. Det bliver ikke lettere, når der kommer gæster for helvede, ja. Det er derfor, jeg snapper bare, bare. Sidder bare med min hat nu, sidder bare på Snapchat nu. Du ved, jeg kan lide det nu, lide det nu, lide det nu. Let's go, du ved, jeg Snapchat, og det er dine damer, ja. Du vil jeg score hele klubben, ja. Fordi de elsker mine kunst, de elsker det. Snapper bare pigerne igen og igen, Rufia, yeah. Nyder bare og kysser bare, du ved det ikke at kysser bare, ey. Runder op til børn nu, han er op til børn nu. Han den kæmpe dørre nu, ey. Vil du have en ekstra til, eller bød? Sidder bare med min hat nu, sidder bare på Snapchat nu. Du ved, jeg kan lide det nu, lide det nu, lide det nu. Let's go, du vil jeg Snapchat, og det er dine damer, ja. Du vil jeg score hele klubben, ja. Fordi de elsker mine kunst, de elsker det. Snapper bare pigerne igen og igen, Rufia, yeah. Snapchat, og det er dine damer, ja. Du vil jeg score hele klubben, ja. Fordi de elsker mine kunst, de elsker det. Snapper bare pigerne igen og igen, Rufia, yeah.